gelebilsem, gelebilsem, yeşil Ramzan'ın altında durabilsem, günahkar ümmetin geldi Resul desem, günahkar ümmetin geldi Resul desem, gelebilsem, gelebilsem, elim açıp Rabbime dualar etsem, şefaatin umarak canımı versem, şefaatin umarak canımı versem. Gidemedim, gidemedim, gidemedim, göremedim Medine'yi. Gidemedim, göremedim Muhammed'i. Gidemedim, göremedim Can Ahmed'i. Gidemedim, gidemedim, gidemedim, göremedim Medine'yi. Gidemedim, göremedim Muhammed'i. Gidemedim, göremedim Can Ahmed'i. Gelebilsem, gelebilsem, bu toprağına yüzümü sürebilsem, Yiğit Hamza'nın kabrini bir görebilsem, Yiğit Hamza'nın kabrini bir görebilsem, gelebilsem, gelebilsem, Cennetül Baki'de yatan o Fatıma'nın kabri başında oturup dualar etsem, kabri başında oturup dualar etsem. Gidemedim, gidemedim, gidemedim, göremedim Medine'yi. Gidemedim, göremedim Muhammed'i. Gidemedim, göremedim Can Ahmed'i. Gidemedim, gidemedim, gidemedim, göremedim Medine'yi. Gidemedim, göremedim Muhammed'i. Gidemedim, göremedim Can Ahmed'i. Gidemedim, göremedim Medine'yi. Gidemedim, göremedim Muhammed'i. Gidemedim, göremedim Can Ahmed'i.